Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Να δούμε αν θα τελειώσει πρώτα η Σαρακοστή ή αν θα τελειώσει πρώτα το lockdown. Στοιχήματα στις στοιχηματικές δίνουν πολύ καλές αποδόσεις. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει μία έτσι συμπάθεια για τις μουσικές του κινηματογράφου. Αυτό εδώ είναι από την οικογένεια Adams, την οικογένεια εκείνη που, ενώ ήθελε να είναι τρομακτική, τελικά μάλλον ήταν απολύτως διασκεδαστική. Αν έχετε δει τις ταινίες, φαντάζομαι θα ξέρετε γιατί μιλώ. Και καλά, γιατί για την Adams Family, το πρώτο τραγούδι. Και γιατί για μια τρομακτική οικογένεια, η οποία ήταν μεν διασκεδαστική. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις και με μια άλλη οικογένεια, η οποία μάλλον μένει μόνο στο τρομακτική και όχι στο διασκεδαστική. Θα βγάλω κατευθείαν από το τραπέζι την αντίληψη περί οικογενειακής ευθύνης. Δεν φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ο οδηγός της Ντόρας Μπακογιάννη σκότωσε έναν άνθρωπο έξω από τη Βουλή. Δεν φταίει ο Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος, που η θεία του, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, είναι φωτογραφίες πάνω στην Βασιλίση Σοφίας για την ημέρα της γυναίκας και καλά ως εξέχουσα προσωπικότητα, ναι, η ίδια που θέλει να μας πείσει για το πόσο καλές είναι οι ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη εννοώ. Δεν φταίει ο ένας για τα καμώματα του άλλου σε αυτή την οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν βγάζω το θέμα της οικογενειακής ευθύνης από την αρχή, γιατί είναι μακριά από μένα αυτού του είδους οι αντιλήψεις. Εγώ θέλω να κρίνω τον καθέναν από αυτούς που την χάνει όλοι μαζί να είναι αυτή τη στιγμή στις θέσεις της εξουσίας. Και αν αυτή η εξουσία έχει επίδραση στο πώς εφαρμόζεται, πώς νοείται και πώς, εν πάση περιπτώσει, ακουμπά τους πολίτες ο νόμος, τότε έχουμε σοβαρά θέματα. Λοιπόν, τα γεγονότα τα ξέρετε, η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος την Παρασκευή που μας πέρασε, την ώρα που εμείς παρακολουθούσαμε τη συζήτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού για την αστυνομική βία, ένας αστυνομικός μπαίνοντας στην Βουλή με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο είναι χρεωμένο στην Ντόρα Μπακογιάννη, χτύπησε, τραυμάτισε εκείνη την ώρα. Ήταν η είδηση, η εικόνα που είχαν όλοι, ότι τραυμάτισε πολύ σοβαρά, αλλά εν τέλει η σωστή φράση είναι σκότωσε έναν 23χρονο άνθρωπο, ο οποίος κατέληξε αργότερα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φταίει τώρα Μπακογιάννη που ο οδηγός της χτύπησε έναν άνθρωπο όντας απρόσεκτος, γιατί οι μαρτυρίες και η οικογένεια του παιδιού ψάχνει για μάρτυρες στο πιο καλά φυλασσόμενο σημείο έξω από τη Βουλή, με 500 κάμερες πρέπει να υπάρχουν εκεί και ακόμα δεν έχουμε δει υλικό στις τηλεοράσεις, προσέξτε το αυτό. Η οικογένεια ψάχνει αυτόπτες μάρτυρες, ο τροχονόμος τραμπουκίζει τον αυτόπτη μάρτυρα που λέει ότι το παιδί προχωρούσε με πράσινο και ότι ο άλλος παραβίασε την διπλή διαχωριστική και πήγε να βγει ή να μπει αναλόγως με τις μαρτυρίες στην Βουλή. Και ο τροχονόμος τον τραμπουκίζει και του λέει σήκω φύγε από εδώ και γιατί δεν φοράς κράνος. Φταίει για όλα αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη? Όχι. Ξεκάθαρα και σαφώς όχι. Φταίει που έκανε 2 μέρες να δηλώσει τη συντριβή της για το συγκεκριμένο περιστατικό και για το ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Φταίει για το ότι την ίδια μέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, αφού τελείωσε η ώρα του Πρωθυπουργού, πήγε βόλτα με την οικογένειά της στο Ζάπιο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Φταίει η νοοτροπία που υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο, για τους συγκεκριμένους εμπλεκόμενους στο δυστύχημα αυτό. Ένα παιδί μιας οικογένειας που οδηγεί ένα μηχανάκι και ένας αστυνομικός που είναι σε υπηρεσιακό όχημα της Βουλής που ανήκει, είναι χρεωμένο στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δημιουργεί αυτό μια διαφορετική αντιμετώπιση από ένα οποιοδήποτε άλλο θανατηφόρο τροχαίο που θα συνέβαινε στη χώρα μας? Και εδώ η απάντηση είναι ναι. Ναι, ότι φταίει η Ντόρα Μπακογιάννη για τις 2 μέρες που πέρασαν. Ναι, ότι όντως εδώ κάτι δεν μυρίζει καλά. Είπε βεβαίως στη δήλωσή της, εκφράζοντας τη συντριβή της η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι θα αποδοθούν ευθύνες, αλλά λέει με πολύ σαφή τρόπο και ο σύλλογος ΣΟΣ τροχαία εγκλήματα, αλλά και η κοινή λογική, ότι εδώ έχουμε ένα περιστατικό με εγκατάλειψη θύματος. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο ξέρουμε την κατάληξή του. Ξέρουμε την κατάληξή του. Μια υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, μια ποινή που θα επιβληθεί η ελαχιστότατη δυνατή, ειδικά για αυτού του είδους το στέλεχος ή για αυτού του είδους τον άνθρωπο που είναι στην υπηρεσία κάποιων στελεχών της εξουσίας, και ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά από τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αναφέρει ο σύλλογος SOS τροχαία εγκλήματα. Το μέλλον λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Αν η υπόθεση δεν βρεθεί σε κανένα αρχείο, κάποτε 7 ή 8 χρόνια μετά, τόσο παίρνουν περίπου, η υπόθεση αυτή θα τελεσιδικήσει με μια ολιγόμηνη ποινή, με αναστολή φυσικά για τον δράστη. Ο Ιάσονας όμως, έτσι λεγόταν το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχασε τη ζωή του για πάντα. Και η οικογένεια έχασε το παιδί της για πάντα. Και για αυτούς, για μας, για σένα δεν υπάρχει αναστολή και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και δεν υπάρχει δεύτερος Ιάσονας. Και ανοίγει και άλλα ζητήματα ο σύλλογος ΣΟΣ τροχαία εγκλήματα για το κατά πόσο εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους ίδιους τους αστυνομικούς, για το κατά πόσο έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα και για το ποιες προϋποθέσεις ορίζει ο νόμος για να παραβιάσεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το ότι πρέπει να έχεις αναμένο το φάρο, να έχεις σιρήνα, να έχεις κάνει όταν είναι ανάγκη επίγουσα, προφανώς, ναι, ένα περιπολικό που κυνηγάει έναν δράστη. Αλλά εκεί δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Είχαμε έναν τύπο που βιάζεται να μπει μέσα στη Βουλή και που βιάζοντα υποπίεση για να μπει γρήγορα στη Βουλή σκοτώνει έναν άνθρωπο. Τι γίνεται εδώ τώρα? Τι γίνεται εδώ τώρα και ποιος καλύπτει αυτή την κατάσταση. Και γιατί αυτός που ανοίγει και ελέγχει την είσοδο της Βουλής, όταν βλέπει μπροστά του, που είναι επίσης αστυνομικό όργανο, όταν βλέπει μπροστά του να γίνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, ανοίγει την πόρτα, την μπάρα και εξαφανίζεται μέσα το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Βουλής. Τα γεγονότα πάνω κάτω τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνω, είναι ήδη από την Παρασκευή και μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν ανοίξει. Είπαμε, αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ πυκνές. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας είναι πάντα καταδικασμένη να έχει λίγο απ' όλα, γιατί ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν περάσει τρεις μέρες, πόσο μάλλον αν ήταν τριήμερο πριν, που να είναι ήσυχες και να μην έχεις τίποτα να πεις. Τα γεγονότα τα ξέρετε. Εκείνο που ίσως έχει ένα ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που αυτή η οικογένεια, εννοεί η οικογένεια Μητσοτάκη, με τόσο πολλούς τρόπους στην πορεία, τι να σας πω, μερικών μηνών που μας έχουν περάσει, με τόσο πολλούς τρόπους καθορίζουν όχι μόνο το ποιοι νόμοι θα εφαρμόζονται, ποιοι νόμοι θα ψηφίζονται. Αυτό τις το έχει δώσει ο λαός το δικαίωμα, Μητσοτάκη ψήφισε, αυτό διαλέξαμε, αυτό θέλαμε. Αυτό, έτσι δεν είναι? Από εκεί και μετά όμως έχει και το δικαίωμα να καθορίζει και ποιοι νόμοι θα εφαρμόζονται. Και εδώ αρχίζει το πράγμα να γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. Και εδώ αρχίζει το πράγμα να σηκώνει πολύ περισσότερες ερωτήσεις. I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Εδώ ο Πίτερ Σίγκερ λέει, τι έμαθες στο σχολείο παιδί μου, και οι απαντήσεις είναι από ένα πολύ παλιό τραγούδι, και οι απαντήσεις λένε ότι μάλλον δεν ισχύουν για όλους τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί σε αυτή την ιστορία της οικογένειας αρχίζει να ανοίγει ένα ζήτημα περίεργο. Προσέξτε λίγο το σκηνικό. Αν η οικογένεια κρίνει ότι ο νόμος που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε για τον Κουφοντίνα, τέλειωσε η απεργία πείνας του Κουφοντίνα, και εδώ έχω να σας πω πολλά, μάλλον στο δεύτερο μέρος θα προλάβουμε, για το αν ποιοι είναι κερδισμένοι και ποιοι είναι χαμένοι. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο. Αν όμως η οικογένεια κρίνει ότι ο νόμος, ειδικά για τον Κουφοντίνα που έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο από την οικογένεια, δεν πρέπει να εφαρμοστεί, μπορεί να το κάνει και το πέτυχε, όπως καταλάβατε. Αν η οικογένεια κρίνει ότι σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας πρέπει να περάσει ένα 48ωρο για να εκδηλώσει τη συντριβή της, να δει πρώτα πώς θα πάει το θέμα, ναι, μπορεί να το κάνει. Αν η οικογένεια κρίνει ότι ένα μέλος της είναι από τις εξέχουσες γυναίκες αυτής της χώρας και το κάδρο της πρέπει να μπει στη Βασιλίση Σοφίας μαζί με άλλες εξέχουσες γυναίκες, πολιτικούς από όλη την Ιφίλιο, ναι, μπορεί να το κάνει και να το βάλει. Σε άλλο τροχαίο, αν επίσης η οικογένεια κρίνει ότι ο κύριος Δημητριάδης είναι από τους ανθρώπους, σας θυμίζω ότι ήταν το προηγούμενο περιστατικό με τροχαίο, με μηχανή πάλι, όπου ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, έτρεχε με το αυτοκίνητο και χτυπήσαν έναν άνθρωπο με μηχανάκι, και ευτυχώς και πάλι ήταν εκεί η κάμερα και καταγράφει μια τραμπούκικη επίθεση στο ότι σήκω φύγε τώρα, τι θέλεις που σε χτυπήσαμε, γεια σου. Αν η οικογένεια κρίνει ότι αυτό είναι ok, ναι, μπορεί να το κάνει, καταλάβατε. Αν η οικογένεια κρίνει ότι ο Δήμαρχος μπορεί να βάλει μεγάλους φοίνικες και να κάνει μεγάλο περίπατο και να δαπανά αβέρτα λεφτά των Αθηναίων, ναι, μπορεί να το κάνει. es cierto que es mi alta, que papa corazón, decide si no mal, pa' qué tanto pensar, cachate tu bagallo, nunca, nunca vuelvas mal, si no resuelves vos, vi andarte de mi lado, cacho yo mi bagallo y chao pinela chao. Ξεκίνησα με την οικογένεια Adams που σας έλεγα ότι προσπαθούσε να φανεί τρομακτική. Τελικά γινόταν κωμική. Εδώ ισχύει μάλλον το πρώτο κομμάτι. Και όσο περισσότερο ανοίγει αυτή η ομπρέλα των δικαιωμάτων που αποκτά η οικογένεια, ξέρετε, πηγαίνει και στις επόμενες γενιές. Ο επόμενος πρωθυπουργός ίσως να είναι ξανά από την οικογένεια. Υπάρχει και ένας γιος που είναι φαντάρος. Θα μου πεις τώρα γιατί τους μπλέκεις όλους μαζί. Και έχεις πει και από την αρχή ότι δεν είσαι οπαδός της οικογενειακής ευθύνης. Όχι, δεν είμαι. Παραμένει ο καθένας από αυτούς υπεύθυνος για τα δικά του πεπραγμένα. Το ότι όλοι αυτοί όμως εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη οικογένεια των Χανίων, δεν μπορώ να μην το σημειώσω. Και ας μείνω μέχρι εκεί. Και ας μείνω μέχρι εκεί, γιατί υπάρχουν και άλλα από πίσω. Υπάρχουν και Siemens, υπάρχουν και κήρυκας των Χανίων, υπάρχουν και. Ο Χριστοφοράκος που είναι, έτσι μια που, να, έτσι κάτι άσχετο μου ήρθε τώρα. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 16 ο Μάρτιος, είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας μετά από τριήμερο της καθαράς Δευτέρας και μετά από επίσης ένα διήμερο Σαββατοκύριακο, μετά την συζήτηση στη Βουλή για την αστυνομική βία, μετά το Σαββατοκύριακο με πάνω από 50 διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα κατά της αστυνομικής βίας και κατά της αστυνομοκρατίας, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, ναι εν μέσω κορονοϊού, ναι εν μέσω όλων αυτών που ζούμε, σε ένα Σαββατοκύριακο που τελείωσε η απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα και σε μια καθαρά Δευτέρα που και πάλι βλέπουμε τα κρούσματα να παίρνουν την ανηφόρα και που έχεις και την πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca που όλοι, Ζένεκα όπως τη λένε, που όλοι πάλι επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Βλέπεις σοριδών χώρες να σταματούν τους εμβολιασμούς, εμείς περιμένουμε άλλες 2-3 μέρες να αποφασίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, να αποφασίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και βλέπουμε. Και ωστόσο συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί. Α, έγινε νονός και ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρανόμος, παρατύπος, γιατί δεν προβλέπετε, δεν έχουν απαγορευτεί οι βαφτίσεις και όλα τα μυστήρια. Πήρε, λέει, ειδική άδεια από την πολιτική προστασία. Καταλαβαίνετε πώς επεκτείνεται αυτό, το για ποιον ισχύουν οι νόμοι, ότι για μένα και για σας και για τον Άδωνη και για τον οδηγό της Ντόρας δεν ισχύουν που να πάρει ευχή οι ίδιοι νόμοι. Δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι. In the land of Alibaba, near the sea of Babylon, lived a man who played the cymbal with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of Latvia in his very special way. And he puffed him with his lumpy head and sleep all night and day. With his turban and his list to face the thieves of Germany. But beware, great Prince Bassville, you'll be hanging from a tree. Έχω μια απορία ειλικρινή. για το τροχαίο δυστύχημα και μην θεωρήσετε ότι κάνω χιούμορ. Πριν ακόμα μάθω ότι το παιδί τελικά είναι νεκρό, θέλω να την εκμυστηρευτώ σε εσάς. Δηλαδή ήρθε στο μυαλό μου και αφού ήρθε πρέπει, νομίζω, ναι, αλλά δεν κάνω καθόλου χιούμορ. Δεν μου λέτε, ψάχνουμε έναν οδηγό αυτοκινήτου, έτσι, έναν οδηγό ο οποίος είναι και αστυνομικός. Ψάχνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εγκαταλείψει στην ουσία το θύμα του, το ξέρουν οι αρχές, το ξέρουν το όνομά του οι αρχές, το έχουν τραβήξει κάμερες που δεν βλέπουμε ποτέ το βίντεο αυτό, δεν θα το δούμε, δεν θα το μάθουμε. Πώς γίνεται από όλα τα υπόλοιπα σημεία η αστυνομία αμέσως την άλλη μέρα είναι στα κανάλια το περιστατικό? Γιατί αυτό το συμβάν δεν το έχουμε δει ακόμα στα κανάλια, σε κάποιο από τα δελτία ειδήσεων, ενώ έχει σίγουρα καμιά πενταριά και βάλε κάμερες γύρω γύρω? Αλλά η απορία δική μου είναι άλλη. Αφού τον ψάχνουμε αυτόν και αφού εν πάση περιπτώσει πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία και πρέπει να δούμε τι γίνεται, και ήδη μας ενημέρωσε και η Ντόρα ότι θα αποδοθούν ευθύνες κλπ, δεν μου λέτε, ο Κυρανάκης που έχει πρόσβαση στα αρχεία της αστυνομίας, το απέδειξε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κυρανάκης λοιπόν που ξέρει, αφού θα τον ενημέρωσαν οι αστυνομικοί, όχι? Γιατί όπως έδωσε το όνομα του παιδιού στη Νέα Σμύρνη που τον δέρνανε, γιατί δεν μας είπε το όνομα του αστυνομικού σε ένα κανάλι δημοσίως? Τι, παράλογο? Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Και δεν κάνω πλάκα γιατί εδώ υπάρχει και μια χαμένη ζωή. Γιατί, κύριε Κυρανάκη, δεν βγήκατε να πείτε ποιο είναι το όνομα του αστυνομικού που σκότωσε έναν άνθρωπο, παρόλο που είναι σε εξέλιξη, και για τον άλλο, τον πιτσιρικά στη Νέα Σμύρνη, σε εξέλιξη ήταν η διαδικασία. Κατηγορούμενος βρίσκεται και αυτός. Και δεν σκότωσε και κανέναν εκείνος, μόνο τις έφαγε και φώναζε «πονάω». Αυτόν εδώ τώρα γιατί? Δηλαδή εγώ περίμενα ειλικρινά από τον Κυρανάκη να μάθω το όνομά του. Όχι. Good night, Kamal. This world will never change. Good night. Ο άλλος, ο Άδωνης, βγήκε να ανακοινώσει περί χαρίς ότι βάφτισε ένα παιδί. Δεν ξέρω αν είναι απλή βλακεία ή αν είναι τόσο απίθμενη αίσθηση ότι είμαστε υπεράνω οποιονδήποτε νόμων. Οποιουδήποτε νόμο. Δεν ξέρω αν είναι απλή ανοησία ή αν είναι πραγματικά υπερηφρόνηση του απλού κόσμου, των ανθρώπων, του λαού, ρε παιδί μου, αυτής εδώ της χώρας, που τον βάζει σε lockdown, που λέει ότι δεν μπορείς να πας να βαφτίσεις τώρα το παιδί σου. Τι να κάνουμε, αλλά αν έχεις νονό τον Άδωνη, μπορείς να πας να βαφτίσεις το παιδί σου. Αν δεν ξέρετε σε τι αναφέρομαι, έκανε ο άνθρωπος μία ανακοίνωση μόνος του, ότι είμαι πολύ χαρούμενος που πρόσθεσα έναν πιστό χριστιανό στο σώμα της Εκκλησίας και βάφτισε, λέει, τον μικρό, ένα μικρό αγοράκι, δεν λέει το όνομά του, και το έβγαλε σε ένα tweet. Και μέχρι εκεί θα ήταν όλα ωραία και καλά, έλα όμως που δεν επιτρέπονται οι βαφτίσεις, ειδικά στην Αττική. Τον βάφτισε στον Άγιο Διονύσιο, τον αεροπαγίτη, στο Κολωνάκι, που άλλου θα βάφτιζε ο Άδωνης τώρα, στο Κολωνάκι θα βάφτιζε. Έλα όμως που δεν επιτρέπονται και που είναι στο κόκκινο και που όλοι οι άλλοι χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να βαφτίσουν τώρα τα παιδιά τους λένε «Α, παπά, μόνο κηδείες τώρα και μόνο μέχρι 9 άτομα και εν πάση περιπτώσει τώρα απαγορεύονται οι ιερουργίες και όλα τα μυστήρια κλπ. Αλλά για τον Άδωνη δεν απαγορεύεται». Feel alright. Και όχι μόνο εκεί, όχι μόνο αυτό, αλλά μετά το πήγε και πιο πέρα, δεν το άφησε εκεί. Εμφάνισε και μία άδεια, υποτίθεται και καλά τάχα μου, από την πολιτική προστασία για ειδικούς λόγους, για εξαιρετικούς λόγους, ότι δεν ξέρω τι είχε κάποιο θέμα το παιδί. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν εξαιρετικούς λόγους να βαφτίσουν το παιδί τους. Ή μήπως επειδή λέει ήταν τελευταία, ήταν προγραμματισμένη πριν το lockdown η βάφτιση. Τι λες ρε κουμπάρε, με την κυριολεξία της έννοιας κουμπάρε. Τι λες κουμπάρε, όλων των άλλων οι βαφτίσεις δηλαδή τις κανονίζουν μια εβδομάδα πριν, δεν την έχουν κανονίσει, όλος ο άλλος κοσμάκης δεν έχει κανονίσει τη βάφτιση του παιδιού του, μόνο το δικό στο βαφτιστήρι έπρεπε να. Και μαθαίνουμε ότι το παιδί είναι το τελευταίο που φταίει. Είναι και παιδί του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Συμβάσεων και λοιπά και κάτι άλλα περίεργα εκεί. Και άστο, πιάστο αυγό και κούρευτο. Πιάστο αυγό και κούρευτο, δηλαδή άμα κάτσεις ένα-ένα, στο τέλος μάλλον ποντάρουνε στο ότι θα κουραστούμε. Πόσο να κάνεις τώρα μια εκπομπή, να αφιερώσεις μια εκπομπή στον Άδωνη και στο βαφτιστήρι του. Το γεγονός είναι ότι σε κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα σου ότι ενώ έχει lockdown, για τον Άδωνη δεν έχει lockdown, πάει και βαφτίζει. Και δεν είναι ότι πόσο κινδύνεψαν ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί ο ίδιος βγαίνει και λέει να εσείς που κάνετε πορείες, ναι αλλά εσύ είσαι υπουργός που να πάρει ευχή και εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει το lockdown που να πάρει και για το γαμό το μόνο δεν έπρεπε να πας. Τι να κάνω τώρα, εκφράζομαι και άσχημα, είναι και το παιδί στη μέση. Το παιδί επίσης το οποίο έχει προεξοφλήσει ο Άδωνης, άλλο αυτό. Στο tweet που έκανε, είχα την τιμή να βαφτίσω ένα πανέμορφο αγοράκι, τον μικρό Νικόλαο, στον ιερό ναό του αυτό. Συγκινούμε πολύ όταν σκέφτομαι ότι ένας ακόμα πιστός χριστιανός ορθόδοξος προστέθηκε στο σώμα της εκκλησίας μας, καλότυχος. Δηλαδή ξέρει και ότι θα γίνει χριστιανός και ότι θα είναι και πιστός ο μικρός Νικόλαος. Άσε να μην πω παραπάνω, γιατί είναι και το παιδάκι στη μέση και είναι το τελευταίο που φταίει σε αυτή την ιστορία. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Πάντως είδατε πως κουμπώνει το τρίπτυχο. Το Πατρίς, δεν χρειάζεται να σας πω, το έχει κάθε μέρα. Το οικογένεια τα λέγαμε πριν με την Αγία Οικογένεια, να την και η θρησκεία, κούμποσε, ταμάμ. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά έρχομαι. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδα, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τρίτη και 16 ο Μάρτιος, σε μια εποχή που μας βρίσκει το ένα lockdown μέσα στο άλλο, και εδώ θέλω να έρθω τώρα στα του κορονοϊού και στα του εμβολίου, που ήδη φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και για άλλη μία φορά, φαίνεται η Ελλάδα να περιμένει λίγο στοϊκά, λίγο εντάξει μωρέ δεν τρέχει τίποτα, ενώ για, για την ανησυχία, την πολύ κατανοητή ανησυχία που υπάρχει πια σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό τουλάχιστον εδώ για τη γειτονιά μας, για το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο υποτίθεται αναφέρεται ότι δημιουργεί κάποιες πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. It's a hot night. Driving down Highway 60 with my baby in the passenger seat. Σε αυτές τις κουβέντες καλό είναι να ξεκαθαρίζει κανείς, γιατί καταλαβαίνω ότι ακούει και κόσμος που σήμερα, ας πούμε, έχει να πάει να κάνει εμβόλιο και δεν ξέρει, γιατί δεν σου λένε φυσικά από πριν με ποιο θα εμβολιαστείς. Έχουν εμβολιαστεί 170.000 άνθρωποι στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, καλό είναι να λες, αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι δεν είμαι γιατρός, ότι δεν έχω γνώση επιστημονική, ότι δεν έχω γνώση σε βάθος και ότι μόνο καταγράφω περιστατικά, αναφορές και δεδομένα που παίρνουμε κι εμείς ως δημοσιογράφοι. Η δουλειά μου είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε ειδικός επί των εμβολίων, ούτε μοριακός βιολόγος, τίποτα άλλο. Μόνο δημοσιογράφος. Έτσι, ξεκάθαρα. Και ως δημοσιογράφος αυτό που οφείλω να λέω είναι οι ειδήσεις. Και οι ειδήσεις είναι ότι στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Κύπρο, στην Ισλανδία, στη Βουλγαρία, στη Δανία, στην Νορβηγία, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία έχουν ανασταλεί οι εμβολιασμοί, και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες έχουν ανασταλεί οι εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca. Ζένεκα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει με αυτό. Διότι έχουν εμφανιστεί θρομβοεμβολικά γεγονότα που έχουν οδηγήσει στο θάνατο ανθρώπους, ακόμα και μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που έκαναν το εμβόλιο. Περιμένετε, τώρα δεν πρέπει να το κλείσετε και να πάτε να βγείτε στους δρόμους φωνάζοντας. Πρέπει να ακούσετε και την άλλη άποψη. Η άλλη άποψη είναι της κυρίας Παπαευαγγέλου, η οποία βγήκε ερωτώμενη για αυτό το ζήτημα και είπε ότι τα θρομβοεμβολικά γεγονότα είναι κάτι που είναι συνηθισμένο, το να πάθεις θρόμβωση στο αίμα, και ότι την ώρα που γίνονται εκατομμύρια εμβολιασμοί πολλές φορές μπορεί να συμπέσει, και ότι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ακόμα ότι ήταν το εμβόλιο που του έκανε το θρόμβο και πέθανε ο άνθρωπος αμέσως μετά, και ότι μπορεί να είναι σύμπτωση, βρε παιδί μου. Και δεν το λέω ειρωνικά, λέω ότι αυτός είναι ο προβληματισμός στη διεθνή επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή. Έλα όμως που υπάρχει εμβολιασμός, έλα όμως που υπάρχει προβληματισμός για τον εμβολιασμό, πήγαινε τώρα πες εσύ στην κυρία Παπαυαγγέλου, εσείς όταν έρθει η ώρα σας ποιο θέλετε να κάνετε, το της Pfizer ή το AstraZeneca. Ήδη μιλώντας στον δικό μου τον κύκλο με φαρμακοποιούς, λέγαν ότι ειδικά οι ηλικιωμένοι που είναι και πιο ψηλιασμένοι, γιατί τους αφορά το θέμα φυσικά και έρχεται η ώρα τους να κάνουν το εμβόλιο, παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε με ποιο θα μου κάνουνε, και του λέει ο φαρμακοποιός δεν ξέρω, εγώ σου κλείνω το ραντεβού, δεν έχω εγώ εικόνα ποιο εμβόλιο θα κάνω, δεν θέλω το άλλο. Και αυτά τα λέγανε από την προηγούμενη περίοδο, πριν από κάνα μήνα, που ήδη υπήρχαν, ξέρετε, τώρα αυτά παίζουν και με θέματα εταιριών και με θέματα ανταγωνισμού οικονομικού, πολλά πράγματα μπορεί να παίζουν, γι' αυτό σας λέω, κρατάτε μικρό καλάθι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχεις απέναντί σου είναι μια πολιτική της χώρας. Και εγώ σου λέω ότι είναι άκυρος ο συναγερμός και ότι είναι σύμπτωση, βρε παιδί μου, έχουν τώρα εδώ, άμα διαβάσετε, θα φρίξετε. Υπάρχουν μερικά περιστατικά που καταγράφονται, που λέει ας πούμε ότι στην τάδε χώρα το έκανε μια νοσοκόμα 58 χρονών, μέσα σε μια ώρα εμφάνισε θρόμβους και μέσα σε δύο μέρες είχε πεθάνει η γυναίκα. Τυχαίο, ναι, μπορεί να είναι τυχαίο, ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, ναι. Τουλάχιστον με αυτά που καταλαβαίνω εγώ, ξαναλέω, δεν είμαι γιατρός. Πήγαινε όμως πες στον τάδε που σου λέει ότι είναι τυχαίο. Εσύ ποιο θα κάνεις από τα δύο, άμα έρθει η ώρα, θα πας να κάνεις το αυτό που είναι το ύποπτο. Και εκεί δεν ξέρω τι απαντήσεις θα πάρεις. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι απαντήσεις και να πάρεις, ο φόβος είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως φυσιολογικό συνέστημα, ειδικά σε τέτοια άγνωστα πράγματα. Και έρχεσαι να κάνεις, και εδώ αρχίζει η δική μου η δουλειά, όχι στο αν είναι ή δεν είναι, δεν θα σας πω εγώ, δεν ξέρω αν είναι όντως επικίνδυνο. Ξέρω όμως ότι όταν έχεις αυτό το ενδεχόμενο, δεν μπορεί να βλέπω μία σειρά από χώρες. Θέλετε να σας ξαναπώ? Δανία, Αυστρία, Εστονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετωνία, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία. Όλοι αυτοί έχουν πάρει την απόφαση ότι μέχρι να το ξεκαθαρίσουμε, σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα να μην κάνουμε άλλα, να δούμε τι γίνεται. Εσύ περιμένεις. Σήμερα λέει συνεδριάζει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την Πέμπτη συνεδριάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Και αφού συνεδριάσουν και το βρούνε, εσείς ωστόσο πηγαίνετε, κάντε τα εμβόλια, να δούμε εμείς τι θα κάνουμε μετά. Τι να πω τώρα, είναι όπως τότε θυμάστε με την Βρετανική μετάλλαξη που λέγαμε, ρε παιδί μου, 40 χώρες, όταν βρέθηκε το Βρετανικό, το μεταλλαγμένο στέλεχος που ήταν πιο ταχαίως διαδιδόμενο, και είναι από ό,τι αποδείχτηκε, 40 χώρες κλείνανε τα σύνορα. Η Ελλάδα, έλα μου, ωραία, είναι Χριστούγεννα, πρέπει να έρθει ο Γεωργάκης από το Λονδίνο να κάνει με την οικογένειά του. Και ήρθε και το Βρετανικό στέλεχος μια ώρα αρχίτερα. Κατά τα λοιπά στα νοσοκομεία γίνεται πραγματικά χαμός, ειδικά στην Αττική, ήδη και στην περιφέρεια και στην Κρήτη το σύστημα αρχίζει να ζορίζει. Σταθερά τετραψήφια τα κρούσματα, 1744 την καθαρά Δευτέρα, χθες, με μειωμένους ελέγχους προφανώς, καταλαβαίνετε ότι Σαββατοκύριακα και αργίες. Αυτό το νούμερο στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί είναι μικρός ο αριθμός των τεστ που γίνονται, γιατί τώρα καθαρά Δευτέρα πάει λιγότερος κόσμος να κάνει το τεστ. 46 θάνατοι, 564 διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας, και με μια κατάσταση που αναδεικνύει πια και με πολύ μεγάλη σαφήνεια, ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής, το ταξικό πρόσημο που σας έλεγα καιρό, τώρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το ταξικό πρόσημο του κορονοϊού, διότι στην Δυτική Αττική τα νοσοκομεία στενάζουν, στον άξονα Βασιλής Σοφίας για να πας από κέντρο προς Κηφισιές και πάνω στα πιο high νοσοκομεία η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Θα μου πεις, φταίει η γειτονιά που είναι το νοσοκομείο? Είναι μια πολύ μεγάλη και σύνθετη διαδικασία για το γιατί, ειδικά στη Δυτική Αττική, ειδικά εκεί που συνεχίζουν να συνοστίζονται εργάτες μέσα σε λεωφορεία που πηγαίνουν στη δουλειά τους, γιατί δεν είναι σε αναστολή, γιατί δεν είναι κλειστές επιχειρήσεις και γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, ειδικά εκεί η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη. Αλλά εσείς μην ανησυχείτε ούτε για τα μέσα μεταφοράς, ούτε για το μετρό, ούτε για τα λεωφορεία που είναι στιβαγμένη. Τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μόνο στις διαδηλώσεις κολλάει. Όχι ότι στις διαδηλώσεις δεν κολλάει. Προφανώς και εκεί υπάρχει κίνδυνος. Αλλά και αυτό ακόμα είναι ζήτημα για να κάνουμε λίγο προεκλογικό παιχνιδάκι, και ας μην είμαστε μπροστά σε εκλογές. Λίγο εφεδάκι στην Βουλή. Γιατί από την Παρασκευή είναι σαν να έχει περάσει πια μια εβδομάδα και, δηλαδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα, έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο τριήμερο, που σχεδόν την ξεχάσαμε την κουβέντα για την αστυνομική βία στην ώρα του Πρωθυπουργού την Παρασκευή που μας πέρασε. Αν θυμάστε από αυτή την εκπομπή έκανα μια πρόβλεψη ότι θα ξανασυστήσει ο Μητσοτάκης την Επιτροπή Αλιβιζάτου. Λοιπόν, την Επιτροπή ως Επιτροπή δεν την συνέστησε, οπότε μάλλον έπεσα έξω. Ωστόσο, στο πνεύμα των μέτρων και των προτάσεων είναι αυτό ακριβώς. Θα βάλουμε στο συνήγορο του πολίτη ειδική ομάδα, ειδικό βοηθό του συνηγόρου για να ελέγχει τις αστυνομικές καταγγελίες. Δεν ξέρω αν θα παίζει κάποιο ρόλο ο Αλιβιζάτος σε όλο αυτό, που από ό,τι φαίνεται είναι για πάσα νόσο σε ό,τι αφορά τα της αστυνομικής βίας. Πάντως ο συνήγορος του πολίτη από εδώ και πέρα θα ελέγχει άμεσα, γρήγορα και με 10 άτομα προσωπικό ειδικά για αυτή τη δουλειά τις καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία. Και άμα δείτε εσείς καμιά εδένα τελεσφορή, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Και επίσης το μεγάλο, το βασικό μέτρο που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μας ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί για να αντιμετωπιστεί η αστυνομική βία, είναι να έχουν πάνω στις στολές τους, ειδικά οι δυνάμεις που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση πλήθους κλπ, όπως είναι η Δία, στα ΜΑΤ, η άμεση δράση, θα έχουν πάνω τους κάμερες καταγραφής ατομικές στη στολή. Θα υπάρχει μια κάμερα που θα σε γράφει την ώρα που του μιλάς. Εκείνο που δεν μας είπε βεβαίως είναι ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, και στη Βασιλίση Σοφίας, ναι, εκεί που είναι η είσοδος της Βουλής, 500 κάμερες έχει, αλλά το υλικό δεν το είδαμε από το τρακάρισμα που σκότωσε το παιδί. Επίσης, το υλικό που έχει στα χέρια του ο αστυνομικός, όταν απέναντί σου στέκεται και γράφει συνεχώς η κάμερα, μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πραγματάκια. Εδώ ο Κυρανάκης έβγαλε στη φόρα το όνομα του παιδιού που έτρωγε ξύλο. Μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πραγματάκια. Και επίσης, μήπως το πιο σημαντικό θα ήταν να έχει, εκτός από την κάμερα, να έχει και τα διακριτικά του, το ονοματάκι του, να ξέρεις ποιος σε δέρνει, να ξέρεις που μπορείς να κάνεις μήνυση μετά. Αυτό λέει σιγά σιγά. Υπάρχει, λέει, μεν η απόφαση, αλλά εντάξει, μέχρι τον Ιούνιο, έβγαλε μετά ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα έχει μπει σε όλους το διακριτικό και το ονοματάκι, που και σε αυτή την περίπτωση, άντε να δεις αν είναι αληθινό και γιατί είναι γνωστά τα περιστατικά με παραποιημένους αριθμούς. Για όνομα δεν νομίζω ότι συζητάει κανείς, να λες κύριε Παπαδόπουλε με δέρνετε. Επίσης λέει θα αναβαθμίσουμε τις αστυνομικές σπουδές στη χώρα και θα κάνουμε και ψυχομετρικά τεστ για την κατάταξη των αστυνομικών, να βλέπουμε αν είναι κανείς που έχει έτσι λίγο σαλεμένο, θολωμένο του μυαλό που έλεγε και ο Καζαντζίδης, και πάει να το βγάλει πάνω στις πλάτες των ανθρώπων που διαδηλώνουν. Εντάξει παιδιά, εντάξει, σωθήκαμε. Εμένα θα μου επιτρέψετε από αυτή τη συζήτηση της Παρασκευής να κρατήσω μία φράση. Γιατί καλό είναι να πηγαίνεις να βλέπεις όσο μπορείς να βλέπεις λίγο παραπέρα. Κρατήστε τη φράση κι εσείς, κρατήστε τη κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας, σε ένα μπλοκάκι. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά. δεν θα επιτρέψω να ξαναζήσουμε φαινόμενα κατάλυσης της ένομης τάξης όπως αυτά που βιώσαμε το 2008 και το 2011. Και δεν θα το επιτρέψω, όχι γιατί είναι δική μου άποψη, αλλά γιατί αυτό θέλει η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατήστε τώρα μια σημείωση σε αυτό. Καταρχάς και το 8 και το 11 είχαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα σε κάποιους τη λέει ο Μητσοτάκης. Βεβαίως το 8 και το 11 είχαμε πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις. Το 8 είχε σαν ένα δολοφονημένο παιδί από πυροβολισμό μπάτσου στα Εξάρχεια. Και βεβαίως κάει και η Αθήνα και όχι μόνο η Αθήνα, κάει και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Και τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν υπουργός εσωτερικών στον οποίο υπάγεται τότε η αστυνομία και δεν τα πήγε καλά σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που δεν τον ψήφισε και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό επικαλέστηκε τότε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρότεινε, άλλο και αυτό τι να λέμε τώρα, για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αλλά εδώ λέει ότι αν ξανά έχουμε κανένα νεκρό, διαβάζεται ανάποδα η δήλωση αυτή, αυτό προσπαθώ να πω, αν έχουμε ξανά κανένα νεκρό, παραλίγο να έχουμε με τον Κουφοντίνα, παραλίγο να έχουμε νεκρό αστυνομικό και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει μπροστά, δεν θα επιτρέψω σε αυτή την περίπτωση να ξαναζήσουμε φαινόμενα κατάλυσης της ένομης τάξης όπως το 8. Και για το 11, τι είχαμε το 11? Το 11 είχαμε Σαμαρά, άλλο θέμα που έχει να λύσει με το Σαμαρά ο Μητσοτάκης και άρα δεν ήταν καθόλου τυχαία ούτε αυτή η αναφορά. Το 11 λοιπόν είχες μνημόνια και είχες αγανακτισμένους και είχες πλατείες. Για ξαναδιαβάστε το. Εάν ξανά έχω αγανακτισμένους και μνημόνια και οικονομική κρίση και γίνεται χαμός, δεν θα επιτρέψω να ξαναζήσουμε φαινόμενα κατάλυσης της ένομης τάξης όπως αυτά που βιώσαμε τότε. Εντάξει, μπορείς να θεωρήσεις ότι παρά είμαι καχύποπτος. Μπορείς. Μπορεί και να είμαι τελικά. Μπορεί απλά να αναφέρεται στο παρελθόν, γιατί αυτά βίωσε η χώρα στο παρελθόν και μαθαίνοντας από τα λάθη κλπ. Αλλά εγώ λέω ότι κοιτάει και λίγο πιο μπροστά αυτή η δήλωση και ότι στην ουσία είναι προειδοποίηση. Αλλά ναι, μπορεί πάντα να είμαι εγώ καχύποπτος. Όπως επίσης δεν κατάλαβα καλά εκείνο το, θυμάστε, κάποιοι δεν ακούσανε τις προειδοποιήσεις μας που είπε σε εκείνο το μονόλεπτο διάγγελμά του το βράδυ των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη. Εγώ λέω αυτό, ότι αυτό τώρα, το ότι δεν θα γίνει ό,τι έγινε το 8 και το 11, είναι μια πολύ σαφέστατη προειδοποίηση που αύριο ή μεθαύριο μπορεί να ακούσεις ότι δεν υπάκουσες στις προειδοποιήσεις. Τελευταίο θέμα για σήμερα, Δημήτρης Κουφοντίνας. Λοιπόν, όπως ξέρετε και από αυτή την εκπομπή, το δίκαιο αίτημα ενός κρατουμένου με αυτή του την ιδιότητα, με την ιδιότητα του κρατουμένου, ο οποίος ως κρατούμενος, λόγω του ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός και ποια η σχέση της οικογένειας σε σχέση, της γνωστής οικογένειας, σε σχέση με τα εγκλήματά του και πόσο εκδικητικός τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν ως κρατούμενο, επαναλαμβάνω, και όχι ως τρομοκράτη. Ως τρομοκράτης έχει κριθεί από τα δικαστήρια. Ήταν ένα ζήτημα στο οποίο στην απεργία πείνας και ως εκπομπή και εγώ προσωπικά πήρα σαφή θέση υπέρ των δικαιωμάτων του. Και νομίζω ότι πολύ καλά έκανα. Και νομίζω ότι ο κόσμος που βρέθηκε εκεί αλληλέγγυος στο αίτημα του κρατουμένου Δημήτρη Κουφοντίνα έκανε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με πρώτο τον ίδιο που δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του, που έδειξε ότι η κυβέρνηση, που έδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί στο όνομα της εκδικητικότητας, στο όνομα των συμφερόντων της οικογενείας, να τη οικογένεια πάλι, και στο όνομα της δικής τους αντίληψης για το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι, να μην εφαρμόζει ούτε τους δικούς της τους νόμους, τους νόμους που ψήφισε η ίδια. Και άρα η μεταγωγή δεν έγινε και ο Κουφοντίνας κάνει πίσω, σταματάει την απεργία πείνας και ο κόσμος που βγήκε ή όσοι υποστηρίξαμε ότι το αίτημά του ήταν δίκαιο, προφανώς σήμερα έχεις να αναμετρηθείς με μία ήττα. Διότι είναι ήττα ξεκάθαρα, είναι καλύτερο να τη βλέπεις κατάματα, είναι καλύτερο να τη συνειδητοποιείς παρά να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Και είναι ήττα όχι τόσο για τον Κουφοντίνα. Η ζωή του ήταν και είναι πάντα σεβαστή και κανένας δεν ήθελε φυσικά να πεθάνει. Δεν είναι ήττα επειδή δεν πέθανε τελικά ο Κουφοντίνας για να γίνει χαμός. Είναι ήττα επειδή για τα δικαιώματα των κρατουμένων, αν δεν μπορεί ο Κουφοντίνας, που υποτίθεται ότι έχει και μία αναγνωρισιμότητα, ας το πω έτσι, να κερδίσει το αίτημά του, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω με τα δικαιώματα κρατουμένων, γιατί θυμίζω ότι το ζήτημα της μεταγωγής του με βάση το νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ήταν δίκαιο, είχε δίκαιο σε αυτό που ζητούσε ο Κουφοντίνας, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Και η ήττα που λέω έχει να κάνει συνολικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων, έχει να κάνει συνολικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μια κυβέρνηση που έδειξε ότι όταν γουστάρει μπορεί να παραβιάσει τον νόμο και μπορεί τελικά να κερδίσει και να της περάσει το δικό της. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε και μερικές σημειώσεις από την άλλη πλευρά. Υπάρχει ένα κείμενο, η δήλωση του Δημήτρη Κουφοντίνα, το οποίο νομίζω ότι έχει μερικά προβλήματα και στο οποίο από το οποίο θα ήθελα να πάρω μερικές αποστάσεις. Και καλό είναι με τους εαυτούς μας να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Υποστηρίξαμε τον Δημήτρη Κουφοντίνα ως κρατούμενο στις ελληνικές φυλακές, που από την ώρα της καταδικαστικής απόφασης, όταν μπαίνεις, περνάς την πόρτα των φυλακών, πλέον είσαι ένας άνθρωπος στα χέρια του κράτους, οποιοσδήποτε άνθρωπος στα χέρια του κράτους, και έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους. Λέει λοιπόν στη δήλωσή του, σταματώντας την απεργία πείνας, η αλληλεγγύη είναι η ζωτική συνθήκη που μας ενώνει στους αγώνες. Ήδη από την πρώτη πρόταση αρχίζει το πράγμα να γενικεύει, αλλά ας θεωρήσουμε ότι μιλά για την αλληλεγγύη που ο αγώνας που έδωσε ένας κόσμος έξω αναφέρεται στο δικαίωμά του ως κρατούμενος και όχι στους αγώνες γενικά. Δεν ξέρω τι αγώνες έχει κάνει ο Κουφοντίνας, ή μάλλον ξέρω τι αγώνες έχει κάνει ο Κουφοντίνας και δεν τους θεωρώ αγώνες. Ευχαριστώ τους φίλους και συντρόφους που στάθηκαν αλληλέγγυοι, μέχρι εκεί καλά. Ευχαριστώ όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους για τη συμπαράστασή τους, που δεν ήταν συμπαράσταση σε ένα πρόσωπο, αλλά σε μια στιγμή αγώνα απέναντι σε μια απάνθρωπη εξουσία. Και πάλι μέχρι εδώ ας πούμε ότι αναφέρεται στο δικό του θέμα, εννοώ της απεργίας για την υπόθεση της μεταγωγής. Αλληλεγγύη και συμπαράσταση που δείξανε ότι υπάρχουν ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονται στην αυθαιρεσία, τη βία και τον αυταρχισμό. Και αυτό αποτελεί μια νέα ελπίδα. Ήδη όπως καταλαβαίνετε, δικά μου τώρα αυτά, αρχίζει το μήνυμα να μεγαλώνει και να διευρύνεται και να φεύγει από την απεργία πείνας και να πηγαίνει σε γενικότερα θέματα για αυθαιρεσία, για βία, για αυταρχισμό. Ακόμα και μέχρι εκεί προφανώς μπορεί να καταγγέλει ο κάθε κρατούμενος και την αυθαιρεσία και τη βία και τον αυταρχισμό. Το πρόβλημα αρχίζει παρακάτω. Λέει βεβαίως, η οικογένεια που μας κυβερνά απέδειξε πόσο αδίστακτη είναι στον εξευτελισμό των νόμων και του συντάγματος και στη διαχείριση της δικαιοσύνης. Τους τα χαρίζω, λέει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Για τα της οικογένειας νομίζω σας είπα και εγώ, δεν διαφωνώ πολύ σε αυτό. Τους κρίνει ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους. Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Και η τελευταία φράση λέει το εξής. Μπροστά στη δύναμη αυτών των αγώνων, δηλώνω από τη μεριά μου ότι με την καρδιά και το μυαλό μου είμαι κι εγώ εκεί ανάμεσά σας. Λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψετε δύο σχόλια. Αυτό που γίνεται εκεί έξω δεν γινόταν μόνο για τον Κουφοντίνα. Ξεκίνησε από τις διαδηλώσεις ή σε κάποιο χρονικό σημείο αναφερόταν στην ανάγκη του κόσμου να υποστηρίξει το δίκαιο αίτημα ενός κρατούμενου. Βεβαίως υπήρχε και ένα κομμάτι που κατέβαινε με πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» και που δεν ξέρω τι άλλα πράγματα έχει στο μυαλό του. Αλλά αυτό που γίνεται εκεί έξω με την αστυνομοκρατία, με αυτά που ζήσαμε στη Νέα Σμύρνη, με τις 50 διαδηλώσεις που σας έλεγα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι αγώνας ο οποίος δίνεται για τον Κουφοντίνα. Και άρα το αντίστροφο της δήλωσης αυτής, γιατί εγώ προσπαθώ σε όλες τις δηλώσεις να κοιτάζω από πίσω, δικαιολογώ και τον τίτλο της εκπομπής, το πίσω σελίδες. Το δηλώνω από τη μεριά μου ότι με την καρδιά και το μυαλό μου είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά σας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ήμασταν όλοι εμείς χαρούμενοι που διαδηλώνουμε κατά της αστυνομικής βίας, αν ήταν ανάμεσά μας ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Τον υποστηρίξαμε στο αίτημά του όταν παραβιάστηκε ο νόμος και ενδεχομένως θα τον υποστηρίξουμε ξανά αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, και αυτόν και οποιονδήποτε άλλο κρατούμενο. Αλλά οι κοινωνικοί αγώνες που είναι στο δρόμο είναι πέρα, έξω και πάνω από τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Είναι άλλο πράγμα, ξεχωριστά. Τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Διότι αν εμείς πούμε ότι γεννηθήκαμε 17 Νοέμβρη, υπάρχουν πολύ περισσότεροι έξω που έχουν γεννηθεί και 4 Αυγούστου και 21 Απριλίου και 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και πουλάνε πατρίδα, η οποία είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Και υπάρχουν πολλά πράγματα να αντιμετωπίσεις αν ταυτιστείς με ημερομηνίες. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella. Με αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, ειδικά στην εφαρμογή του νόμου, αν αυτός που θα κληθεί να τον εφαρμόσει απέναντί σας είναι μέλος περίεργων οικογενειών. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Γεια χαρά. And I'm feeling someone watching me, and so